तस्वीर दिल में छुपा के सह ना सकूं एक पल दूरियां, जी ना सकूंगा मैं उसको भुला के, मेरे भी दिल की है मजबूरियां, मुझे बार बार है इंतजार कब आए।